दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, दिल से मिले दिल, मिल गई मंजिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल, मिल गई मंजिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल, मुश्किल से मिले पर मिल तो गए हैं आखिर आज ये दिल, दिल से दिल मिल गए, मिल के खिल गए, दिल से दिल मिल गए, दिल से मिले दिल, मिल गई मंजिल दूर हुई मुश्किल, दिल से मिले हैं दिल, मुश्किल से मिले पर मिल तो गए हैं आखिर आज ये दिल, मुश्किल से मिले पर मिल तो गए हैं आखिर आज ये दिल, दिल से दिल।